Kera zako wewe ambaye mama yako yupo. Ongera uliye na mama. Mimi mwenzako sina mama. Mama alipokuwa hai nilifanya uzembe. Sikukumbuka kupiga naye picha. Leo natafuta japo picha ya mama. Thank you. ya baba yako unaijua. Leo unadharau maisha ya mama, uhai wa mama yako umeweka rehani. Leo unachezea sauti ya mama, yala nayo kuonya unaona mzee. Leo unadharau maisha ya mama. Wakikuuliza malikia mkuu wako ni nani, una wajibu kuyuma. Maisha ya mama yako mwenye unayajua. Leo unatetea uhai wa mama, hata majirani zako wanakuchangaa. Leo unatetea uhai wa mama. Hata simu jamnunulia mama, kumtunza mama yako eti lazima vikao. We unatania uhai wa mama. Sina picha ya mama, nangalia hiyo na picha ya mama. Nisaidieni picha ya mama. Yeah, that's